Радыотэатр «Плюс». Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе другую заключную частку радыёспектакля Пятра Васючэнкі «Паэт і дзяўчына». Выканаўцы-артысты Александр Шароў, Юлія Шпілеўская і Алена Пастрэвіч. Кампазітар, народны артыст Беларусі Леанід Захлеўны, рэжысёр Рената Патака, рэдактар Галіна Шаблінская. Запіс 2007 года. Зацвіталі ліпы да каліна, залатыя сны снавалі мы з табой, дзяўчына. Калыхаліся, шумелі вольныя бярозы, шапацелі, шалясцелі тры снягі ды лозы. Шумели вольныя бярозы, шапацелі, шалясцелі тры снягі ды лозы. Керня «Зеленый штраль» у Вильне, 1914 год. Непосильная праца и дрянное харчевание у Петербургу, весновые туманы и белые ночи настолько изнасилили меня, что докторы загадали неоткладно покинуть этот город. Весной 1913 года я выехала у Вильню и там поступила на потребную для практики работу. Вечерами амаль уся виленская интеллигенция сбиралась у цукерни «Зеленый штраль». Однойчи меня запросил туда на размову Янка. Другим разом, кажу тебе, милая Паулинка, не заракайся. Памятаю сердитую Паулинку, якая на отрез отмывался сюда идти, небыто в вертеп, який я запрошали. И теперь я еще добро подумала пустить и нести. Матулю мою не хотели сюда пускать, бо повязковому была опранута. Довелось закатить скандал самому пану Штралю, який шалено выбачался. Ой, дали панточки, не пошла бы сегодня, коли б не Чайковский, Леанковала и Масне, яких играют чаровный квартет пана Тхоржа. Ну и каб не наши, нашанюские сябры. Какие будут заказы? Так, бутылечка бенедиктину, пирожное клер, горячая шоколада для пани. И папиросы. Слухаю все. Штраль. Гэта па-нямецку прамень, ці як там? Угу. Няблага прыдумана адгарадзіцца ад усяго свету колерам. Зялёныя мэблі, абрусы, нават напоі ў зялёных пляшках. Напэўна, лепей ўжо так, чым шэрая будзёншчына на волках. Але гэта і немалая спакуса, Янка. Намякаеш на пакланенне шкляному богу? Было. Але, здаецца, я не дужа паддаўся чарам бахуса. Зразумеў небяспеку, калі патрапіў у Петербург і паглядзеў, як бавяць час літаратурная багема. Паглядзеў і падаўся сваім шляхам, бо меў сваю маленькую гордасць. Не хацелася ісці на паклон. Адна рэч – кампанія аднадумцаў, а іншая – проста вясёлая кампанія. Паўзірайся, вунь за суседнімі столікамі. Бядуля з яго вогненна-рыжай шавялюрай і летуценным позіркам. задуменныя крыху маркотна Максім Гарэцкі. Прыгожы, стройны, заўсёды энергічны, вясёлы гаварун Лявіцкі. І я адчуваю, як за размовамі, за сіняватай смугой папяроснага дыму чэцца нашая будучыня. Пройдуць гады, і школьнікі будуць вучыцца дабру па кніжках Купалы, Коласа, Багдановіча і Гарэцкага, як сёння яны вучацца па творах Пушкіна, Лермонтава, Гоголя. То смехайся, Янка, не верыш? Увага, шановныя! А зараз квартэт маэстра Тхоржа выканае раманс на замову беларускага паэта Янкі Купалы для яго каляжанкі Паўліны Мядзёлкі. Спявай для мяне за такою песняй. Уздыхаў я, доўга чакаў, як прадвесня. Голас твой лечыць мне ў душы цярпенне. Спявай для мяне, спявай для мяне. Спявай для мяне, людзі нас не чуюць, голас твой дзіўна песціць і галубіць, душу маю носіць прасвятленне. Спявай для мяне, спявай для мяне. Яначка, якая неспадзяванка. Ты ж ведаў, як люблю я гэты раманс. Хто ж пераклаў яго на беларускую мову? Ты, Янка, ты, больш няма каму. Я ведаў, што табе гэтага хочацца. Ты моцна змяніўся, Янка, з таго часу, як прыехаў у Вільню. Спахмурнеў, схуднеў. Ні разу не бачыла цябе такім гарэзлівым, вясёлым, як у доме прафесара Эпімах Шыпілы. Я разумею, новая пасада, пані рэдактару. Ну, як там твоя... Не, наша Ніва. Як справу рэдакцыі пытаешся ты? Ай, быццам бы патрапіў у чарговае кола пекла. Папяровая. Карэктуры, праўкі, макеты, экспедыцыі, падпіска, реклама. Газета «Пекельная кухня». А галоўнае у ёй топка, у якую кіды ды кіды паліва. А мы пры ёй бы чорныя нявольнікі, качагары. Яначка, я ведаю, як табе цяжка. Але павер мне, на вашай кухні гатуецца такое, чаму здзівяцца вякі і народы. Вы ж нашу Беларусь, краіну браначку, якой яна будзе, рыхтуеце. А наша Ніва для будучага беларуса будзе тое, што для прававернага Каран. Трывай. А я чым змагу памагаць табе буду? Я ўжо не тая гімназістачка, якую пабачыў мяне ў Вільні. Я ж не проста паўлінку іграла, а маладую Беларусь, якой ты хацеў яе бачыць, вольнай і роўнай паміж народамі. Абяцаю, Янка, што праз усю сваю маладосць буду іграць тваіх паўлінак, як у Пецярбургу і ў Вільні іграла, аж пакуль не стану Альжбетай. Паўлінка. Што, Яначка? Паўлінка. Што калі нам... Ды пабрацца, раздзялі ты са мною долю і нядолю. ваш заказ. Яночка, я тебе люблю. Як нашага паэта, як хорошага сябра і не больш. А гэтага мала, каб быць той жонкай. Пры гэтым я кахаю другога, які ніколі не будзе маім мужам. Гэткім шчырым каханнем яе атуліў. З гэткай ласкай глядзеў яе сумныя вочы, як і сонца не туліць расквечаных ніў, як і зоры людзям не ўглядаюцца ў ноч. Так пясціў, так галубіў галубку яе, так цяпліў сваім сэрцам сірочым ёй грудзі, як маці не песціць дзіцё, як спаўе, як і вогнішча зябнутых гаці не будзе. Столькі песень над песнямі ёй напеў, столькі думак злажыў аб ёй важных, таёмных, як і бор гэтак за ветрам шумець не шумеў, як і век гэткіх дум не злажыў для патомных. Гэткі ў сэрцы сваім збудаваў ёй пасад і такую злажыў ёй з кахання карону, як і неба з зямлёю, як Божий загад. Не прадбають таких ні корони, ні трона. Так уславив яє у славу сонце і зор, так молився день-ноч к йой мольбою небесов, як і мудрость не уславить вся свету простор, як і каня не моляться у летку доросов. Утворив з її щастя, знач щастя в своє, чародзейную княжну за повісті дзіўнай і пад ногі ёй кінуў жыццё сваё ўсё. А яна была толькі дзяўчына. Полоцк, 1917. Перад самай лютаўскай рэвалюцыяй апынулася па справах беларускіх у Полоцку. Там знаходзіўся і Янка Купала. Як жа я здзівілася, калі ў яго кватэры пабачыла Уладку Станкевічанку. Мы пажаніліся, Паўлінка, у Петрапаўловском костюле у Москве повенчали нас. Я и не ведала про это. Ну, веншую, Уладка, веншую, сяброўка. Уладка засталася такой самой, як была, только стала быццам спокойнейшей. Як и ранее, заўсёды энергичная, рухавая и добрая господыня. Яна делікатна выправілася на кухню гатаваць вячэру, каб мы з Янкам змаглі пагаварыць сам насам. А табе да твару вайсковая форма. Я яшчэ раз віншую. Быў пані рэдактару, цяпер пані генерале. Служу ў земскім саюзе. Трэба нечым здабываць на хлеб жонцы і сабе. О, занадта сур'ёзны стаў, пані. І не пажартуеш, не засмяешся. Ясна, здабыў сабе вайсковы чын, ачалавечыўся, дык і задавацца пачаў. Што пану генералу да легкадумнай дзяўчыны, якой у цукерні зялёны штраль прапанаваў падзяліць з ім долю і нядолю ў жыцці. А калі тая адмовілася, прызнаўшыся, што кахае іншага, на другі дзень ён, сумны, даў ёй прачытаць свой верш, напісаны ў гэтую ж ноч. Між іншым, Дзяўчына зберагла той верш, на памяць завучыла, музыку да яго падабрала і нават спявала ў хвіліны меланхалічнага настрою. Быў гэта толькі сумны сон душы расплаканай мае, што сярод будніх цяжкіх дзён я свята меў, глядзеў ясней. Быў гэта толькі сумны сон, што развяду я з ёй бяду, што пад яе напевы звон лягчэй к магіле дабрыду. Быў гэта толькі сумны сон, што вось інакшая яна і пойме болю майго стогн, зірне ў душу маю да дна. Быў гэта толькі сумны сон, хтось іншы яву меў у жыцці, ён ёй і мне стварыў прыгон, а сам сышоў, каб не прыйсці. Я маю што згадаць пра той дзяўчына, Паўлінка. Памятаеш, купалі ў Вільні? Як не памятаць, калі пан рэдактар напісаў пра тое ў нашай ніве. Тысячы людзей сабраліся на то, калі каб паглядзець, як беларусы ладзяць купалі. Горад расквечаны агнямі да феерверкамі, радзьбочкі са смалою, вінкі са свечкамі плывуць па Віллі, і думаю, што патрапіў у арабскую казку. Ура, беларусы! Ашалее публіка. Дзяўчаты цвітуць у сваіх шнуровачках, у вянках з кветак і жытніх каласоў, як майскія красачкі. А паміж іх тая, што прыгажэй ды смялей ад усіх. Дзяўчаты спрабуюць скакаць цераз вогнішча, але каторая падбяжыць да зыркага полымя, дык спыніцца. А тая, найсмялейшая, пераскочыла. Але, як запрапанаваў ёй ісці ў гай папараць кветку шукаць, дык са смехам адмовілася. Папараць ніколі не цвіце паводле законаў батанікі. Дарма я скончыла гімназію, каб не ведаць гэтага. Але згадзілася пайсці глядзець, як сонца грае. І яно зіхцела, пералівалася бы золотое віно ў шклянцы, а ён узяў яе за руку і зазірнуў ёй у твар. І ў ёй зрэнках таксама грала сонца. Вусны як пашапталі: «Вазьмі яе, шчаслівы». Быў гэта толькі сумны сон. Сон, які ты прысніў сам сабе, Янка. А думаў, што гэта сон удвох. Насніў, насніў. Карону на галаву ўздзеў, а не разгледзеў, што яна была толькі дзяўчына. А потым была ява, калі атрымаў ад дзяўчыны афрунт у зялёным штрале. Дзіўна часам у жыцці складваецца. Мяркуеш па-свойму, як жыць, а тут што іншае набяжыць. Тады мы ўсе былі ў нейкім шалі ад кахання. Юрэвіч сох па ўладцы, а ўладка па чэсю Радзевічу млела. Чэсь да вікці заляцаўся. А ты хацеў, каб у такім віры дзяўчына разабралася ў сваіх пачуццях. Жыццё само разабралася і зрабіла як найлепш. Амаль кожны з нашых віленскіх сяброў злучыў сваё жыццё не з тым, з кім збіраўся. Уладзе будзе лепшай, больш адпаведнай спадарожніцай жыцця, чым тая, другая. Янка, ну ці ж бы напісаў ты такія прыгожыя і сумныя вершы, каб тая дзяўчына адказала табе твая? А фрунты карысныя для паэтаў. Яны тады твораць у паэзіі цуды, як Міцкевіч, як Богданович, як ты, Янка. От і ўсё. Даруй, Янка, я пайду. А вечара? Не застануся, бо спазнюся на цягнік у Маскву. Перадай ўладцы, што я рада за вас. Перачакай некалькі дзён, пакуль не высветліцца, што творыцца на свеце, то яшчэ ў бяду пападзеш. Нешта нейкае здарылася, што газет няма, ніхто нічога не ведае. А што магло здарыцца? Што заўгодна. Цяпер вайна, галадоўля, забурэння. Можа, што горшае адбыцца. Прачуваю, што настаюць для Беларусі смутныя часы, больш ліхія, чым вайна з германцам. Усё адно паеду, не магу кінуць справу. Днямі напісаліся два новыя вершы. У мяне можа быць выпуск, могуць трапіць у рукі жандараў. Дык хай да часу яны у цябе пабудуць. Ха-ха-ха-ха, будь весел, кінь хныкаць, упіцца кроўю сваёй не спадзейся. Можаш сэрца рваць, выці і клікаць, можаш сэрца свайго молат выкуць, толькі ўдарыць не смеем, а смейся. Смейся смехам сычэннем праз скрогат перадсмертны зубоў і рассейся ў гразь жыцця, пекла дантава рогат, каб аж косці ўстрасаў дзікі дрогат на пацеху сляпой дзічы. Смейся. Смейся смехам хрыпеннем быдляці з перарэзаным горлам і грэйся у гэтым храпе скрозь стогны пракляцця і не важся да сэрца ўздыхаць і ласкі ждаць, хоць крывёю, а смейся. Штосьці нясмешна, Янка. Як загнюды ў палонку, у бездань безнадзейнасці да адчаю. Скончыліся часы, калі мы маглі марыць, кахаць і смяяцца бесклапотна. Гэтая вайна ды безладдзе пахавалі тыя дні, калі людзі маглі марыць аб шчасці. Ганяюць людзі людзей. А каму яно трэба? Навошта і калі скончыцца? Бог вем. Паэт мае права і на роспач, і на расчараванне. Аднаго ён не павінен рабіць, маўчаць. Яначка, Богам малю, не кідай пісаць вершы, што б не здарылася. Павер мне, лёс радзімы, нашай краіны браначкі, вырашаецца не на ваенных палетках, не на з'ездах і сходках. Ён пяром тваім пішацца. Сход, на ўсенародны, грозны, бурны сход. Ідзі, аграблены, закованы народ, як роўны ідзі, жыхар, між роўных жыхароў. Аддай на суд свае ўсе крыўды, слёзы, кроў. Аб вечным катаванні здзеку далажы і пакажы на курганы і на крыжы. І аб раскопаных магілах не забудь, дзе груганы тваіх там продкаў косці рвуць. Як гналі пот з цябе паны і каралі, як гналі проч цары з радзімай зямлі, як крываўляць раскаваныя рабы, як ты ўпадаеш з непасільнай барацьбы, як бацькаўшчыну тваю рэжуць на кускі. Як гіпнеш з дзецьмі ты адкатнія рукі, аддаць усё на суд, на ўсенародны сход. Ідзі, аграблены, закованы народ. Менск. Вясна 1925 год. Двадцатага мая 1925 года мы з братам Зыгмусем упершыню ўступілі на савецкую зямлю. У Менску ніхто нас не сустракаў. Ніводнага адрасу знаёмых не ведалі. Стрыечны брат Ясь Васілевіч, які быў на той час наркомам гандлю БССР, уладкаваў нас да часу ў нумары гасцініцы «Еўропа». На другі ж дзень пабегла адведаць Янку Купалу, які жыў на Правіянскай вуліцы. Яначка! Яначка, я вернулася! Журавінка! Яначка, няма на свеце істоты шчаслівейшай ад мяне! Ой, варта было 5 турмаў змяніць, каб зразумець, якое шчасце неба без кратаў і паветра волі. А еще больше вернуло меня до життя вольное белорусское слово. У Витебску наш вагон простоял 5 годинов, и я забралась у книгарню. Что я там побачила, милый Янка? Столько книг народной мове, школьные подручники, мастацкая литература, политичная, науковая. Ой, я заплакала от счастья. Где ж той занепад национальной культуры, про які нам трубили каждый день? О, я кидался от одной полиции до другой, как опантаны. Продавец глядел на меня, как на варятку. А мы все по турмах да по турмах. А Беларусь вось ей на творится. Про с книжки. Беларусизация. А ты как быцца мне рады? Уже звыклися с гэтым. Беларусьчина, як паветра. Почакай, як оглядишься троху иначе. Будешь глядеть на все это. О, а ты еще больше поважный, чем я был. Сперша пани редактору, после пани генерали, а теперь народный поэт. Загонорился, Янка. Ай, каб этому народу да крышку больше воли и доли. А народному поэту, хотя простойную пенсию, так еще более загонорился. Не дай гусляру славы золота цвет. Так писал мой любый поэте, коли... Задарма вычитывал корректуру нашей Ниве и правил чужие рукописи. Ну что ты хочешь? Неп. Але працевать, дякувать Богу, можно. Як уладка? Ну, не в забаве буде, погамоните. Чтоб я робил без яя, давно пошел бы добрам на пиво. А як твой Тамаш Грыб? А разошлись мы с ним по идейных меркованиях. Не схотел ён вертаться в Украину Советов, вось туляется здесь по прагах да по рыгах. А был счастливейший в каханне за одного поэта. Ой, сама не ведаю, чему так сталося. Ён усяго сябе кинул на алтар каханне. Душу свою раскрыл новый лёд. Дзённік свой дав читать, где на кожной сторонце яна, каханая. А поэт, поэт завжды был для меня загадкой. И тогда, когда жартовал со мной, и когда выучил целоваться, и когда несподеванную пропанову зробил цукерни зеленый штраль, душа его была для меня на замку. Душа моя вся в моих вершах, Паулинка. А лишь пропановывал побраться не с вершами, а с собою. Ой, даруй мне, Янка. Меу рацию, когда казал, она была просто девчина. Моя матуля еще не так про то и каже. Молодая была, дурная. Легкодумная. Подманула тебе, коли обяцала играть одних паулинок. А житё повернула так, что играла и распустную пронку с хама ожешки, и зоську с твоего раскиданного гнезда, якую подманул паниша, якая зварятела и бегала у вяночку и бачила себе невестую. Играла, играла, а после мне стало страшно. Отчула, что на сцене целуюся, як у житті, а у житті, як на сцені. І ніколи не сыграю самую себе. А тут Тамаш пропоную кохання і боротьбу за вольную Беларусь. Потом турми, турми, турми. Городянський застенок, польская дефензива у Менску, погроза расстрелу. А потом Варшава, Вронки, там свои поняття про щастя, Янка. Полова життя готовая была отдать за глыток свежего поветра, за лишний прожитый день, за схованную синяку папиросу. Якую долю напророковал я своей милой павлинцы, моей журавинцы. Сидела б лепей в батьковской хаде, не кидалась бы окно. Звяры сляпые. А ведаешь, я чула, что один добродей переписал финал твоей пьесы. Паулинка и Яким кидаются у ноги до батьков, расчуленный Степан Крыницкий ровей, як бычок, и благословляя молодых. Заручены скоки, припевки, а Адольф Быковский торопляя под суд за махлярство. Ось такая комедия. Так это шаляхнуть такую речь сварганил. Я еще присвячение написал шановному Янку Купалу с повагой. Шелохвост, попадись я мне в Минску. Ось теперь бачу я твою необъяковость до життя, Янка. Повер мне, усё деется по твоих пророцтвах. Пусть и Беларусь невеста, седая на почестный посад помеж народами. Узгадавалася чарада поэтов-орлянятов, у кожным з яких живе маленький Купала. Один з їх уже сёння каже: «О, Беларусь, я на тебе молюся, Твоим шляхом пойду широкий свет, поміж чужих народов разліюся бы ветер зух у жите, у овсе. Это Дубовка. Люблю его верши. Бачу им себе молодого. Я для его, як державен, а он мой Пушкин. Пойдем, Янка, пойдем далей у широкий свет. Я свою дорогу ведаю. Ты мне ее у тутейших показал, мой наставник. Вучиться и вучить, як каже твоя героиня Аленка Горошка. Апошнее спотканне з Янкам. Москва, 1941. Першыя дні нашэсця гітлераўцаў. Менск у полымі пажараў, заняты фашыстамі. Што з Янкам і яго сям'ёй? Даведалася, што прыехаў у Маскву і знаходзіцца на кватэры свайго прыяцеля Елісеева. Бягу туды. Яначка, як вы? Як вам далося вырвацца з Мінску? Як? Вакол падалі бомбы. Дажджом сыпаліся асколкі. Вуліцы палалі. Гарала шырокая вуліца, пралетарская. Ледзь жывымі вырваліся з пекла. У дарозе даведаліся, што наш дом згарэў. Усё, Паўлінка, былога Менску няма. А твой архіў, Янка, рукапісы? Згарэла ўсё. Як ты думаеш, Янка, скора пагоняць нашы немцаў назад? Праз тыдзень? Два? Не ўжо праз месяц. Чаго захацела? Не так хутка ўсё будзе. Паслухай, Янка, мяне. Як бы жорстка не абышліся з тваёй Паўлінкай, я ніколі не губляла веры. Хоць і цяжка было. Невыносна цяжка і крыўдна. Які кепскі фінал дапісала жыццё да маёй камедыі. 30-ты год, і Паўлінка зноў у няволі. Я чуў пра адну дзяўчыну, якая за кратамі зладзіла вакальны гурт. У скляпеннях амерыканкі гучалі песні «Ах ты, Нёман, рака, краю мой родны, слуцкі ткачыхі, зорка Венера». Гэта не я спявала. Гэта гора маю спявала праз мяне. У польскіх і латвійскіх вязніцах я заўсёды бадзёра сябе адчувала. На допытах трымалася цвёрда, упэўнена. Дазваляла сабе насміхацца ў вочы следчым. Я ганарылася, калі ішла па вуліцы пад канвоем. А цяпер тут. З адкрытай душой я прыехала ў краіну Савету. Хацела сваёй працай памагчы народу на культурна-асветніцкай ніве. І вось на табе. Мяне лічаць тут ворагам. Дзе праўда? Дзе выхад? Жыць з кляймом ворага на лобе? Ну не, не бываць гэтаму, падумала я. Не ведаю, што мяне ўратавала тады ад самагубства. Можа, твой верш, які перадаў мне брат мой, Зыгмусь. Снілася дзяўчыне квяцістае поле, а наяве выйшла палыны голля. Снілася дзяўчыне воля і багацтва, наяве выйшла няволя, жабрацтва. Снілася дзяўчыне дома жыць да смерці, а наяве выйшла чужыня памерці. Як бачыш, выжыла. Я паміраў разам з табою. Ведаю. Забудзем пра гэта, як пра страшны сон. Ніколі мы не паміралі. А што наяве? Ты не думала, Паўлінка, што мы прыснілі ўсё гэта? У што так свята верылі? Што мроілася нам за смугой папяроснага дымку ў зеляном штралі, за языкамі купальскіх агнёў? Мо прыспалі мы нашу мару. Мы мроілі, летуценілі, а жыццё бязлітасна ламала нашы праекты. І што мы маем сёння? Беларусь у руінах, у папелішчах. Гарматы вось-вось загрымяць пад Москвой. І што мы можам супраць нямецкіх танкаў з нашымі мроямі, песнямі, вершамі, гукамі? І зноў прашу цябе, толькі не маўчы. Хто ведае, можа, праз твой голас і прыйдзе выратаванне для нашай здрапежанай зямлі. Павер мне, Янка, прыйдзе наш час. І мы адбудуем, адновім усё зруйнаванае. Напэўна. Давно пытаўся ў цябе, Паўлінка, а ты ўсё не адказывала. Тады, у зялёным штрале, ты казала, што кахаеш іншага. А хто ж быў гэты ён? Шчаслівейшы ад мяне. Пагалоска ішла, што нейкі жанаты мужчына? Хай будзе жанаты. Хто ж такі? Я цяпер не скажу. Можа, калі-небудзь, пасля вайны. Перад тым прысніла я трывожны, бязладны сон. Мруіліся нечыя галасы, шэпты, блуканне ў сасновым лесе, крыжы. Бачыла і Янку, чымсь заклапочанага, бледнага, але не паспела падзяліцца з ім сваёй трывогай. Прыйшла ўладка. Наша гутарка з Янкам спынілася, і я хутка развіталася з ім. Пасля гэтага спаткання я больш не бачыла Янку. Москва, 1942. 28 червеня 1942 года, 23:30. Слухала по радио апошнія паведамленні. Громом з яснага неба стукнула ў сэрце гэта вестка. Ледзь дачакалася раніцы і кінулася званіць у саюз пісьменнікаў. Дзе памёр? Здесь. В Москве. Где покоится его тело? Завтра с 10 утра будет открыт доступ к его гробу в здании Союза писателей. Высока-высока на катафалку стаіць труна. Наперадзе пад труной вялікі партрэт Купалы. А пад ім вялікімі літарамі напісана: «Мне сняцца сны аб Беларусі». На другі дзень пасля пахавання прылетела з Казані ўладка. У гэты ж дзень я з ёй пабачылася, і яна расказала мне, як памёр Янка. Ёй ужо расказалі адразу пасля яе прылёту. Уладка, не ўбераглі мы яго з табою, Уладка. Не ўбераглі. Вуцлаў, 1974 год. Доброго ранку, Паўлінка. А ці шмат у Вільні прыгожых дзяўчат, Паўлінка? А што, Паўлінка, каб нам ды пабрацца? А яна была просто дзяўчына. А вас яшчэ не арыштавалі, Паўлінка? Не зберагла ты яго, Паўлінка. Быў гэта толькі сумны сон. Быў гэта толькі сумны сон. Яшчэ за царскімі часамі пісала ў анкетах веравызнанне рымска-каталіцкае, але, прызнаюся, заўжды была спакойная ў пытаннях веры. А падчас сяброўства з Тамашом Грыбам увогуле пачувалася атэісткаю. Ды вось здарылася, што на схіле гадоў ногі прывялі мяне ў касцёл на спатканне з Маці Божай Буцлаўскай. Вітай, Марыя, поўнай ласкі, Пан з табою. Благаславёная ты між жанчынамі і благаславёны плод улоння твайго, Ісус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліны смерці нашай. Амен. Маці Божая Буцлаўская, здымі вялікую віну з душы маёй. Верні спакой і бясхмарнае сненне. І зноў гэты сон, які сніла аднойчы, які не паспела пераказаць Янку. Купалля ў Вільні, расквечаная агнямі, ліхтарыкамі, феерверкамі. Сузор'я Арыёна зяе над галавой, бы нізка дыяментаў. Як быццам нябачная рука нажніцамі выразала малюнак з кнігі казак і ўставіла яго ў раму даляглядам. Раптам сціхаюць купальскія песні і воклічы. Будынкі становяцца дрэвамі, а свечкі вачамі дзікіх звяроў. Горад абязлюдзіў і стаў дрымучым лесам. Блукаю у цемры і гушчэчы. Дрэвы робяцца крыжамі. Насустрач мне маўклівая постаць паварочваецца. Бачу бледнае ў святле поўні аблічча. Янка. Янка, гэта я, Паўлінка. Твая, Паўлінка, журавінка. Даруй, што не паспела сказаць табе гэта пры апошняй нашай сустрэчы. Ты пытаўся, каго я кахала? Цябе я кахала. Цябе я любіла і кахала, мой паэце. Надзея нацыі, бацька Паўлінкі, нават той дзёрзкі хлопец, які распытваў, колькі ў Вільні прыгожых дзяўчатак. Цябе і больш нікога. Толькі праз усё жыццё шукала слова, каб сказаць табе пра гэта. Паўлінка, хадзем на бераг сонца вітаць. Паглядзім, як яно сягоння іграць будзе. Іду да цябе, Янка. Як даспела, чырванела ягада рабіна, вокал глянули не смело, мы с тобой, дзяўчына. Лерасы под листьем спали, бор зеленый гнуся. Нигде пели в темной дали журавы да гуси. Лерасы под листьем спали, бор зеленый гнуся. Нигде пели в темной дали журавы да гуси. Сябры, прагучала другая заключная частка радыёспектакля Пятра Васючэнкі «Паэт і дзяўчына». Выканаўцы – артысты Александр Шароў, Юлія Шпілеўская і Алена Пастрэвіч. Кампазітар – народны артыст Беларусі Леанід Захлеўны. Рэжысёр – Рената Патака. Рэдактар – Галіна Шаблінская. Запіс 2007 года. Канал «Культура».